Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'ah syani wa daraji, aqfatayaji uratal alami. Ya ghailal judi wal karami, ya Rasulullah. Terima kasih. Allah, Allah.